أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تمهید دوا کوي د یوسف علی السلام هغه بیانې دو او بیا د دې اتمات ناخوا رومبه مقام ذکر کوي از قالو له یوسف او خلاصه په داغې دای چې زامن لګي د یوسف علی السلام رونه د خپل پلار یعقوب علی السلام سره مکرونه کوي په باب د یوسف علی السلام کې په پنځو طریقو یو خدا چې غایبانه مشورې کوي بل بیا د پلار مخامخم د مکر خبرې کوي بیا یوسف علی السلام کوی کې غرزي او بیا واپس راځي نو د مکر او د فریب جڑا کوي پلار ته دارنګ په قمیص باندې په دروغ وینه لګي دا پنځو طریقو سره مکرونه د زامن د پلار سره هغه ذکر کوي. لقد کان فی یوسف یقینا شتا په یوسف علی السلام کې و اخوته او پرونو داغه کې آیات للسائلین دیر عبرتونه د پاره د تپوس کوونکو یا دیر حکمتونه د پاره د تحقیق کوونکو دو تفسیر دي یا خود مکه مشرکان مراد دي چې غي تپوس کړو او دا اصل کې يهودو غي ته سوال خولو چې د پیغمبر نه تپوس وکي چې د بنی اسرائیل اصل وطن خو شامو د موسی علی السلام په زمانه کې دی بیا په مصر کې څنګه اوسېدل نو حاصل د جواب دا چې رونو د یوسف علی السلام د حسد د وجنه هغه د ملک نه وېستو کوی کې وغورځو ډېر ورځې هلته پاتې شو او بیا دمه په دمه تدریجن باد شاهه ته ورسېدو او بیا رونه ولګېدو دا غنه معافي وغوښته او هغه رو بل هغه ځای ته او هغه ورته ویل تسریب علیکم الیوم نو دارنګې وا دا خلک هم لګي دا نبی به د کلي نه وباسي غار کې بعد ریشپې کوي بیا به نبی صلی الله علیه وسلم مدینه تزی د هجرت زه ته مهاجر تا او بیا به غالب کیږي په دی باندې او دغه مشرکان به مافي غواړي هغه به ته وی چې لا تسریب علیکم الیوم او دی بیا تابعدار شي او دغه شان مکه بیا فتح شو او اکثرو کسانو اسلام وروړو کنه او دین تفسیر داو چې مراد د سائلین ناغه خلق دی چې یوسف علی السلام د واقع تحقیق کړي او د دې واقع نه عبرتونه او حکمتونه او مسائل وباسي ناغه مراد دی یقینا شتا په یوسف علی السلام کې وای اخوته او پرونو داغه کې آیات للسائلین ډیر تپو حکمتونه د پاره د تپوسونو کوونکو یا ډیر عبرتونه د پاره د تحقیق کوونکو اذ قالو کله چې ویل رونو د یوسف علی السلام په کور کې او بل سره ناشتي او دا الله سرونه دی جدا دی او یوسف علی السلام خپل سکر ور د بنیامین او غلاړو کې د ماشوم دی دی لس و عطول مشران دی ناس تی جرگه کئی دا مختلف و مین دونه دی از قالو کلچ دیوی کورنه که لیوسف و اخوه احبو الابینا خامخا یوسف علیہ السلام اورور د دو ډیر محبوب دی ډیر خوخ دی زمون پلار ته مننا زمونږ دا ګور زمون پلار د یوسف سره ډیر مینه کوي او د رور سره ډیر مینه کوي زمون د دې مور اولاد چه دی سره ډیر مینه کوي او نحنو عصبا او حال دا چې مونږ یو ډله یو طاقت ورا ټول کارونه مونږ کوو کارونه مونږ په مخ کړی دي کله یو کار ته منډي وو کله بل کار ته او مینه دی سره کوي بیا مفسرین واقعات لیکلی دي چې اصل داوا یو خدا چې کی دی شي وحی وا یعقوب علی السلام ته چې ستا په زامنو کې به یوسف علی السلام پیغمبري دغه وجه چې هغه خیال ساتو ظاهره ده چې زامنو کې یو زوی داسې دی چې هغه عالم دی پوه دی د نورو په نسبت په داغه ډیر خیال ساتي یا دا مطلب چې یوسف علی السلام او داغه رور چې وو ندی مور وفات شوی وه نو مور یې نه وه زمونږ پښتانه ته یسیران وایي که نه چې مور یې مړه شي د دې وجه نه پلار ورسره مینه ډېره کوله او هغه په دې نه ځای ده چېره دې ماشومانو سره خو مینه کوي یوسف علیه السلام د لسو دولسو کالو دی بل ورور د هغه نه هم کشر دی او مونږ ښه طاقتوره ډله یو کارونه مونږ کوو مونږ څخه مینه نه کوي ونحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا زمونږ پلار خامخا په سادګۍ ښکاره کې دی له ساده سړی دی کنه ورته ضلال نشته دا معنی دلته وانه لیک مراد چې په گمراهۍ کې دی ذکر ضلال معنی د مخ کې ما کړې وي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې اگر یاد کا ځکه کدا معنی وکړه چې په گمراهۍ کې دی نو پلار خو پیغمبر دی پیغمبر ته چې گمراه وي نه مسلمان پاتې کېږي چې هغه کافر دی سوچا خو د دینه مراد ضلال دی عدم رعایت المصالح قرطبی وی کنه بل ساده دی مړه دنیا د مصلحت خیال نه ساتي دی ته نه ګوري چې ټول کار مونږ کوو مینا غسه کوي د کو جواب چې زجاج قول علما او نقل کړو چې لو نسبوه الی الضلال فی الدین لکانو کفاره که چې ته پلار ته دی گمراه ویلې نو بیا خو به کافر زاد المسیر کې ابن جوزی وی نو گمراه نه ضلال مانا ساده کی ده پکې ډیر په ساده کې کې دی فی الضلال مبین نو بیا یو بل سره خبره کوي یو بل سره مشوره کوي چې او قتلو یوسف اوجنه یوسف علیه السلام او اطرحوه ارضا یې وګرځوي دا ځمکه ته چې بل ملکی بل ملته وله وی شړای بل دې ته بوزه نو یخلو لکم وجه ابیکم خالی بشی تاسو ته مخه د پلار تاسو او چې کله مخه د پلار خالی شي نو تاسو نه خو ګنا شوی د جرم خو شوی دی کنه چې ماشوم هم لري بوتل دی یا موجل دی نو وتکونو من بعده قوما صالحین او شی به تاسو رستو قوم نه کان خو به بیا واسو کنه مړه بیا به چې داسې جرم نه کوو ورما علمیږي مسلمانان دي او خو پوهیږي چې غلطی کوو او دا دلیل دی چې د یو جایز کار د پاره حرامه وسیله لټول هم حرام دي لکه دا کار خو جایز و چې د پلار توجه ځان ته راوړي چې پلار ورسره مینه وکړي که نه داسې ناروا خو نه دي چې یو زوی دا غواړي یا څه زامن دا غواړي چې زمونږ پلار مونږ سره مینه وکړي که نه لیکن د هغې دپاره چې کوم کرتب دی جوړ کړو کومه وسیله یې جوړه کړه کوم تدبیر یې جوړ کړو هغه حرام دي د دې وجې نه علماو دا یو مسله راایستې ده غټه مسله چې کله څه کار جایز دی خو د هغې دپاره ته وسیله حرامه جوړه کړي نو هغه کار هم حرام شي اگر چې کار جایز وي هر څه شی چې د دنیا هر کار چې دی بس هغه په دې قیاس کا چې پای کې دنه چې هغه کار ته ځان وسه او غسیس ته ځان وسه نو کما سیړې او کما ذریعہ چې تا استعمال کړه هغه غلط دی نو دا کار هم غلط دی څه دینه دا پته ولګی دا بل مسله ته معلومه شو هغه دا چې یو سړی ګنا کوي په دې اراده چې توبه بو باسم نو دام ګنا دی دام جرم دی ښه بلکې دا د ګنا د پاسه ګنا دی چې ګنا په دې نیت کوم چې سبا بیا توبه وباس مولې ته په سبا بیا ژوندې سم او دا څه پته لګي کې دي شیر دي ګنا په وخت وخت کې ستانه الله تا واخلي داسې لاړ شي ندیم یو بل ته وي وتکونو بیا به مړه رستو توبه وباسو وتکونو من بعده قوم صالحین نو قال قائل منهم دا رونه کورنۍ کې ناست یو خبره کوي مشوره شروع ده قال قائل من ګوره دې ته هم پته ده چې زمون پلار یعقوب علیه السلام دی او یعقوب علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی د اسحاق علیه السلام زوی دی د ابراهیم علیه السلام نو سیر زمون پلارو لیکن په غیب وغم نه پوهیږي کني دی به دا خبرې کړې بیا کورنۍ کې چې دا خبرې کوي خدا ته پته دی زمون پلار ته دا پته نشته که ځکه یو بل سره خبرې کوي نو قال قائل منهم او یو ویونکی د دینا یو ویونکی پکې وینو دا څوک نو څوک دی ټولو نه مشر رورو د یوسف علیه السلام او غلک خسړیو یهودانو میو یهودا دا يهوديان اکثر هغه ته منسوب دي ځکه دا هغه نسل پاتې دي نور نسل پاتې نه دي یا ډیر وږي د دې وجنه يهوديان وته وي د يهودا په کې دا خبره وکړه چې لا تقتلوا يوسف ما وجنه يوسف عليه السلام دا خو چې ته مشوره نه درکوم چې دا ورور وجنه ها یو کار وکړه چې والقوه فی غیابت الجب او غرزوې دې په ډډ د کچکوې کې نو یلتقطه بعض السیاره او بممدل را بعض قافله والا ان کنتم فاعلین کئ کون کی نو دا کار وکئ ماته کوی معلوم نه فلاره چې موضوع پلانې دې کې ښکار لا الته کوی ری پای کې ډډ غوندم شتا او بو پکې می ښکتا نو مونږ هغه ډډ کې دې کینو او دار زینب بار دی د مونږ د علاقې نه د کنعان نه بار دی نو قافلی په دیلا رضی راځي نو سو قافلی والا ویزان سره وشت کیجو بس مونږ د اخلاص شو په دې باندې مشوره را لاله ظاهر ده چې هغه مجبور کړی دی چې روزه په دې کې نیمه او نو ټول بیا په دې اتفاق کړل چې او دا جل کو پس ځان سره به بوزو او ماغه کوی ته به وګرځو بیا به ښکالو تماشه به کو چې سوک راځي چې سوک راشي نغې ته به وایو چې بس بوزه یې دې نه چې لری بوزه چې پلار مخه مخالی شي نو قالو دی را له پلار ته مشوره خو کور کې کړی ده نو قالو دی یا ابانا و پلار زمونګه مالک لا تمننا علی یوسف سو وجدا چې ته اعتبار نه کوي په مونږه په بار د یوسف علی السلام کې و ان له لناصحون او یقینا مونږ خدا غ خیر خوای کوونکی یو رونه نه یو کور هغه ته دانه دی ویلې زم ما په تاسو اعتبار نشته خدا قانون نه کنه وی د غل بغیره کې خاصی کې نه د مخ کې خبره شروع کړه چې دا ته ولې په مونږ باندې اعتبار نه کوي مالک لا تمننا علی یوسف دا سو وجدا چې ته اعتبار نه کوي مونږ په مونږ په بار د یوسف علی السلام کې امون خداغه خیر خوای ودي خیر خوا بد خوای وګنه ونه دینه را پتو لګی دا چې حسد انسان په دروغ مایل کوي د دلوي سړي زامن دي اولیا دي یقیني خل اولیا و نم کله کله ګناه شي رستې توبه کله کله باسل ضرور معاف کړیم دي را به ان شاء الله خیر دا واقعیا کې خداغین هم کله کله دا ګناه کې حسد انسان دروغ ته مایل کوي ښه انن بډیر داسي ویني دا مواجه مولا ده عالم دي کله دا حسد د وجه غلط خبره کوي ښه حسد انسان دروغ ته مایل کوي وګوره دروغ وي دارنګ سیل رحیمی خطا کول نافرمانی د مور او پلار پړو کی شفقت نه کول امانت او تپلار اوس پاره شوړو کی خپ خیریت د دې حفاظت او کینای کی خیانت کول ټګی کول بیلوزی کول دا ټول د حسد نتایج دي کنه او غره دینه معلومیږي حسد دیتا ام المعاصی ویخه دا د معصیتونو مور د ګناهونو مور ډیر خطرناک عمل لې او حسد هغه ګناه دی چې پاسمانونو کې مړم به دا ګناه شوی دی پس مخه کې مړم به دا ګناه شوی دی پاسمانونو کې مړم به دا ګناه ابلیس ولګیدو دا آدم علی السلام سره حسد شروع وکنه نو بیا هغه ته چل شو جوړ وکنه دارنګ پس مخه کې د آدم علی السلام په زامنو کې تاسو ته تیر شوی دی وتلو علیهم نبا ابن آدم بالحق چې دا هغه دوه زامنو کې یو زوی ولګیدو قابیل نو هغه د حابیل سره حسد شروع وکنه نو حسد ډیر خطرناک چیز دی ځکه نبی علیہ السلام مونږ ته بار بار دا وصیتونه کول چې ګورې لا تحاسد حسد چرته مکوي یو بل سره کینه چته یو بل سره مکوي ځکه دا حسد نړیری ګناهونه پاتہ کی هغه ته به ضرر ورکې دا غیبت بکې هغه باندې بدنامي لګې دا هغه د قتل او د وهلو د شرمولو د بیزت کولو کوشش بکې دا خطرناک جرم دی و ان له لناصح ارسلهما انا اولی گدی زمون سره غدن سبا يرتع نو خوراک بو کی په صحرا کې ویلعب او لوب بو کی ولړو کې د ماشوم نه کنه نو لوب بکی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ويرتا ویلعب من يسعى وينشط منډي منډي بو ويو دماغ به تازه شي ماشومان نه منډي منډي ويو په دې خوشحالي کې چې بارو وته وګرځي دي یو خوا منډو والے بل خوا منډو والے نو خوراک بو مو کی صحرا کې لوب بو مو کی او ان له لحافظون او یقینا موږ د دوه خامخا ساتنه کوونکی یو نو ګوره لوبي د ماشومانو د پاره جایز دي ځکه پلار یعقوب علی السلام پاغي دارت نه کړی یو له پیله به کاوه پھر چې سبق وای نه لوبي ماشومان نینو د خداره چې د لوبو ترتیب ولا صحیح کچې غلط لوبي ونی یا پای کې غلط سو تربیت ده ونی شي نو لوبي ککې نو کوي لیکنه یوسف علی السلام د لس ذول سو کالو دی او غی پلار ته وی دی مونږ سره ولېګه چلته لوبې مو به وکړا آزاد کی هوا خوري به وکي امون به ساتنه کو نو قال یعقوب علیہ السلام ورته وی انی لا یحزننی یقینا په ما باندې غم راولي دا خبره ان تذهبوا به چې تاسو بو زه دي واخاف او زيريګما ان ياكل له الذئب شو بخري دي شرم وانتم عنه غافلون وحال دا چې تاسو بردننا خبره ولي دلته کنعان په دې سارا کې شرمخان ډیر دي ناسنه چې تاسو بردننا غافل شي بل څه پسې وځي اخکار مار پسې دې پرېږي او شرم خراشي ماتي دا دلیل به دې خبره چې پام بیا او باندې غم راځي او خوف پم راځي د اسبابو د لاندې ښا د اسبابو د لاندې پارچا باندې غم راتلی شي د اسبابو د لاندې پارچا یره راتلی شي ځکه هغه ویل یا حزنونی او اخافو دا د نبوت منافقونه ده نه چې نبی دې نه باغه به حزن ناراضي نبی له سلام بچي وفات شو ابراهیم د دوو کالو او څنګه ساور کو د نبی له سلام د سترګو نوخ کتلې او وی فرمایل انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم موږ تاسو وفات باندې ډیر خفه یو نبی علیہ السلام حزن ښکارا کنه او یعقوب علیہ السلام هم حزن کړی دی زی په سیلوی غم کړی دی رستو وراشی تر دې چې وبیزت عیناه من الحزن د غم د وجه سترګې سپینې شوې ښه جړا د وجه او دانه چې بل چاته جړلې دی یا بل چاته فریاد کړی دی هغه صفاغه حسر سره ویلی چې انما اشکو بصی وحزنی الی الله بس الله تخپل غم پېښ کوم بل چاته نه مخلوق ته نه نو ما دا غم جن کوي چې تاسو دې بوزه زه یریږم چې شرمخ به اخري تاسو ته پته نه نو قالو اغي ورته وی ویلاین اکله الذئب کشته خوړو دلر شرمخ و نحنو عصبتون او مونږ غټه ډلې یو لس کسان یو ځوانان نو ان اذا لخاسرون یقینا مونږ به دغه وخت خامخا تاوانیان یو دا خو مونږ ډیر کمزوري خلک یو بیا چې مونږ لس کسان یو زمونږ ماشوم رور شرمخ خوري دا چې د کې دي شي نو هغه یې زه خدا پوهېږې نو ور دا پته هغه ته نشته دا پته هغه ته نشته چې دا رونه دوکه کوي یا ما ته دروغ وایي یار دې رور سره حسد دی نبی دی صفا پته لګي دی یوې یوې کرلې او د یو یو ټکی نه چې غیب دان نه دی ورې ښه پته ده نشته تر څو چې هغه ته وحي نه شوي وحي نه ده شوي تر څو چې وحي نه شوي نبی ته پته نه لګي اوس که وحي شوي کېدی شي هغه ته پته لګېدلې خو د الله له طرف نه خو مقصود دا امتحان وکنه او اوس ډول امتحان نور وګت کړی دی ځکه په نیکو خلکو الله امتحانات راولي غم پې دا راغې نور بسې بل زوی هم هلته بادشاه ونیو ځان سره کنه بنیامین نو بل غم پې راغې که دا مو وایه چې ګنې نیک سړی دی نو په هغه به غم نه راځي غمونه پې راشي حادثې پې راشي تکلیف پې راشي په هغه تکلیف راغې نو فلما ذهبوا به کله چې دی بوته هغه دی بوته ځان سره روان کړ باب د ذهب لازمی خو چې کله بیر اعلی دې سره متعدی شي په معنا د اذهابي بو یتا غا او اجماع او فخ اراده وکړه اجماع وکړه اي يجعلوه في غيابه الجب چوا چې اغا په ډډ د کوی کچا کی لس کسان دي ادا شو د يعقوب عليه السلام زامن دي معمولی خلق نه دي ښا د پیغمبر زامن دي اغه اجماع وکړه دی وی راشنه غر مولانو اجماع کړی دا چې قبر کې بانګ شتا تاشنغر مولانو اجماع کړی دا چې لړمې لوښتا تاشنغر مولانو اجماع کړی دا چې قران سپاره کورسته چې ټوټه ټوټه کجال القران عزیز وې دا دې اجماع کړی اجماع خود صحابه او دا یا تابعین او دا یا ائمه مجتهدین او دا دا نه جرستو خلق برا پاسین هغه به اجماع غانی کوي مونږ له او وایي به مونږه مسلې ثابتې چې او کنه اشنغر مولانو ویل چې جړې بانګو نشته جړې بانګیان برازي او چې کله جړې نه ختميږي نو به ختمو یو تن به سوره یاسین وی چې مبین لور سند سلور واړو غټون نه الله اکبر چې پورته شي په خو به کول کنه په دې جمعهتون کې دا اشنغر مولانو اجماع دا چې ډېر خبرې دي وینا دا اجماعګانې په دین کې دلیل نه دي چې کله دې هدا حیثیت اجماع د صحابه او یا تابعین او یا د ائمه او د دین چې کوم مجتهدین واجمعو کله کې اراده وکړه په ای یجعلوه فی غیابت الجب چواشی هغه پټټ د کچکوی کی جب وی کچکوی تا او غیابه پدې کې غزې جوړی داسي د لپاره چې کړه کوی ته کوزیږي نو هغه تړم به کوسی ال تکین نو کته زې پکې کوي تراش خراش پکې کوي کنه داسې زې به پکې پرې خو ډپا غونتا هغه ته وی غیابه ځکه عربه ډیر وسیع عجب ده نو پدې کې بیروم استعمالیږي کوی ته بیروم وي خو بیرار کوی ته وی کچې یو کپوخی او چې کله کچ کوي هغې ته جب وي جب په عربی کې او دارنګې د هغې نه نور نومونه هم په عربی کې شته چې و په پکې نشته دغې دپاره جدانوم دی، تنګ کوې د هغې دپاره جدانوم دی، ګنده کوې د هغې دپاره جدانوم دی، ځکه اوس عجبه ده نو جب کوچې کچه کوې. اوس دې مقام کې وګوره، لما ذهبو لما خو شرط دی نه جزاکم ده، کله چې دی هغه بوتو او دا پخه اراده وکړه چې وی غورځي په ډډ د کچه کوې کې نو څه وکړو څه وشو، فعلو ما فعلو فعلو ما فعلو، جزا به راوباسي چې څه کول نه هغه وکړه، نو چې څه کول نه هغه وکړه هغه وغورځو کته، او چې څنګه وغورځو نو اوحینا الیه، مونږه وحی راولېږله هغه ته دکه وخت کې وحی وشو هغه ته چې لتنبئنهم بامرهم هذا، خامخاطب خبر ورکې دي تا پدی پدی کار باندې، وهم لا يشعرون، او دارونه نه پوهېدل په وحی د یوسف علیه السلام او په لویه مرتبه داغه. دغه وخت کې الله وی موږ ته وحی وکړي، خفه کېږه ما، دا باندې به سختې راځي، حادثات به وي، وروسته به ډیرونو ته خبر ورکې چې داسې هم کړی. اشارتن وته هغه ویلي دي، ګوره ښه، وروسته یوسف علیه السلام دا خبر هغه ته بیان نه کړي، وروسته چې کله هغه ورونو ته خبره کوي نو وی الله په ما ډیر لوی احسان وکړو چې زه د جیل نه راوباسلم او تاسو را د باندې نه راوستې خار ته، خو دا وته نه وي چې د کوی نه راوباسلم ډیره پاره جګی ملامت نه شي کنه، ولې خدای سره نو انبیاء کرام دغه اخلاق ډیر اوچتي، خو صرف اشارته نه غی د پته ولګې د نغټول خبره باغی ته معلومه شوی کنه چې مونږ داسې کړی دي داسې هم کړی دي کنه. یادې کې بل مطلب هم دی چا داوي چې وهم لا یشعرون، او دی بنه پیجنی یوسف علیه السلام کله چې دی هغه سره ملاو شي روستو، او حقیقت ته جنوي پیجندلې ها روستو پیجندل، ته بیا ان شاء الله راشي چې ولې نه پیجند چا یې ر پنه قابونو کې ناستو، او یا پر دې مخه ته دا کم دی راغلی دي، دا کم ځای کې دي ځانه بغته وي. یوسف علیه السلام هغه نه پیجندلې، ظاهر دغه وخت کې رتون سو کال ماشوم دی، هغه وخت کې بیا خزوان دی، سلویختو پینزو سلویختو کالو ته رسیدلې دي، او ظاهر ده چې په مخه ګیره شوی ده، څنګه هغه پیجندلې بیا ماشوم چې تا د لسو کالو لیدلې او ته بیا وروسته سلویختو کالو کې نه ته و پیژنې، ځکه هغه نه پیژنده هم لا شعورونه، اگر چې اولیاء دي خو هغه په غیبونه پوهیږي ښه، هم لا شعور لتنبئنهم بامرهم هذا، خامخا خبر به ورکې ته دی تا د دې د کار، او هم لا شعورون، او دارونه نه پوهېدل په وحی د یوسف علیه السلام او په لویه مرتبه داغه، یا وهم لا يشعرون، او دی بنه پیجن یوسف علیہ السلام کله چې باغ دی له خبر ورکي د دې په مکرونو باندې وجاءو، دی خو دا کارو کو چې هغه وشتو اخو پلار لرالو، ولوس په پلار دم باندې جوړی کنه چې ته تاسو کوي چې سم کوي یوسف، نو وجاءو وباهم، کوشش وکاو چې وګړل کې تیار شي نو پلار لبلار شو، ای ما خامی ما سوتنی کې پته نه لګي د سړی د مخ کنه، نو اثرات نه معلومیږي په مخه، هغه زمانه خو د بجلوم نه ده، او نن که بجلی شتم نه چې بجلی نه نسبه ویني، ناغه یوسف علیه السلام رونه ولګیدل نو پلار له مخامي ګراله، او جاءوا اباهم عشاء، عشاء مسخوتن تو یسل کی چې کله تیارې ډیری شي، وجاءوا اباهم رال دی پلار تا عشاء په تیار کې، یب کون چې جړلی، او په ما تیار کې چې سړی جاړي نه دا پته هم نه لګی چې جاړي کا خان دی، واځه خو شینګه کړی دا جړلې نو ګور دین جاړي، جړا د سړی د صداقت دلیل نه دا نه چې اوسړي تا ته جړلې، هر وی سړی او جړل کنه، او باز کسان ګورې دا کاری ښه دا څه په جړا شي تا ته وای چې دنیا غم په دبا ته پروت دی، احال دا چی سم نه په زنانو کې ګورې دا سی په دیر دی، دو منټه کې بجاړي ا دو منټه پسته ګوره خو بخان دی. بیا ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې وی وی جړا لس قسمه ده، یو قسمه جړا نه ده، موږ یو چې جړا ده کنه نه، وی لس قسمه جړا ده، یو بوکا او رحمه، کله کله سړي زړه نرم شي نو جاړي ښه، نو دویم هغه جړا ده چې هغې ته بوکا او الخشیه وي، د یرې جړا، دشمن یې ولیدو نو په جړا شو، بیا به دشمن دوسه وکړه دبای وکړه نو په جړا شو، بوکا او الخشیه ورته وي. دریم بوکا او شوق، د شوق جړا، شوق راوچت شي د سړي نو، دا شوق د وژنه د وطن نه لري دی، د وطن یاد به د مخې ته شي کنه، نو دې په جړا شي. نو څلورم بوکاول فرح، د خوشحاله جړه، سړی ډیر خوشحاله شي کنه، نو چې ډیر خوشحاله شي نو سترګې له اوښکې راشي ښه، ځکه هغه خوا د خوشحاله درجه وي پاتې نه شي کنه. متنبي مشهور شاعر تیر شوی دی، نو هغه وی ولجدت حتی کدت تبخل حائلا للمنتهى ومن السرور بكاؤه، اغه خپل ممدوح یادی وی ولجدت حتا کت تبخل حائلا، ته د سخا داسې مقام ته ورسېدی د سخاوتو چې داغه د پاسه بل مرتبه نشته نو بیا شوم کیږي حتی کې تولې دا قانون به جو من السرور بکاو چې سړی ډیر خوشاله شي نو په جړا شي ډیر خوشاله ده وجنه جاړي بکاو الفرح وته ویخه نو بل بکاو الجزاء لکه یو سړي باندې درد دې درد وې جاړي خپې خوږي لاس خوږي سر خوږي کنه نو درد او د بیماری جړا چې ده کنه دې ته بکاو الجزاء وې نشپغم بکاو الحزن د غم جړا غم دې بس مخې ته یو غم پر راغلې دې دا غم د وجنه جاړي رورې مړ دې پلارې مړ دې بل څو رشتہ دار دوست مړ دې نووم بکاو الجبن د دلتوب جړا تم په سړي باندې راځي د بوز دې لای جړا کنه بوز دې جو بس ملا درس یو شنه په جړا شي نو اتم بکاو النفاق د منافقت جړا د منافقت جړا خو پیژنې کنه د خلکو مخ کې جاړي چې خلک را باندې لګ او رحميږي چې وګوره زه حال خراب دې ماته و جوړل او چې لګا خو شنه بیا ټیک ټاک برابر یې کنه دې ته بکاو النفاق وي بکا د منافقت بکا نو نه هم بکاو الاجره په پیسو باندې جړا پیسو جړا دی نه ته پیسو جړا دی ته چې بلوله پیسې ورکی چې زما د پاره و جړل لکه واره بو کې دا دستور چې مړې به و شو لکه په خپل به نه جړل نو تر لاس ورځو پورې یا تر یو میاشتې پورې دا غد قبر په خوا کې به بازی کسان کې نولی و دا یو په کرایې دا غي د پاره جړل نن سبا غوښتم چې دا کونن په بل طریقه دی چې غم مم چې ته وشي دي زنانو کې دا شی ډیر زیات دی نغي جب جړا بشي لا جړا غانه بکې دغه بکې دا او چې جاړیو کنه ډېر خوشاله وي ولیم دک جړا جړا کوون کې خزه چې پته وته لګي چې مجمرا لړم به ته ورته سکیخه بیا جړا مړایې ری ولی هغه دې لپاره جړل چې هغه په ما باندې لړو سوې چې رجی نه ډېر جړل او یا خزه ډېر جړل نه چې ما ته مجبخه مضبوطه کی دي چې دې خپل جابې راکم دا دې لپاره هم جاړی کنه دا جړام شته وره حضرت په خوا مشهور سو زنانه یې کیسه کوله په پلانې چې په دې دغه باندې ورته وروته کنه خپل لوپټې دا پولیس کې بیلون کو چیروس پلان کې ته غم لزو کنه نو بیا هغه پستر کو باندې وره راو نو سترګې وزان له پاغه باندې سړی کړه خو بلوند دوه بو چا ځان سره پیاز وبو غړي پیاز په دغه کې واشي کنه نو چې هغه دا کې نو په هغه پستر وې د سترګو ناشې دای دی کې نو چې جاړي ا جړا مړا نه په باندې په اثر نشته کنه نو لسم بوکاو المکر د مکر جړا دا د مکر هغه جړا ده چې دی پلار د کوي د مکر جړاګانې نشته کنه وګوره دی جاړي نو جړا دا سړی په دې دلالت نه کوي چې خامخا غنه دی سړی مظلوم دی کله کله هغه ظالم او جاړي وګوره دا خځه ظالمان دی پاخه کنه لیکن بیا هم جاړي فقالو دی یا ابانا اوس خو بس خپل عذر پیش کوي کنه خپل دلیل او خپل بانه پیش کوي چې یا ابانا ابلار زمونگا انا ذهبنا نستبقو یقینا ممکن چې منډه مو والے دیو بل مخ کې کیدو استباق دې ته وی چې پاسونو سوري یا پیاده منډلا او پای کې یو بر سره فون یا برابرۍ او دا ټریننګ دی صحابه کرام هم دا سکړي د جهاد لپاره چې وسړي تکړه شي او هغه سبالا کافر سره مقابله کوي کنه نو دې تیز لیشي نو تیز لوک یو بل سره مقابله غي د استباق وي دی یو بل مخ کې کېدل نبی له سلام عائشه رضی الله عنها سره روانو په دې چې منډکو جهاد مقرخه او خزا خاون دی بیبی دا منډه والا نو پای کې نبی له سلام مخکې شنو بل ځل بیا یو جهاد کې تلنو عائشه رضی الله عنها ته چې بیا منډه وو چې منډه بیا شروع کړه هغه دې مخکې شو نبی له سلام یې زدار هغه بدل کې شو مخکې خو نه زما مخکې شوم کنه وروسته بیا نبی له سلام چې کله شپېتو کالو ته ورسید بدن لګ درو شي کنه بیا خو ظاهر ده ک نبی هم دنه د بدن خو هغه حال نه پاتې کیږي چې کوم د ځوانې په وخت کې لګ مخکې خو بار صورت استباق هم کو دا جایز دی استباق جایز دی په خو زموږ دی غلط یو لوبه وکړه خپل لوبه وکړی نن یې غم په شرمونو شرمولې کېم جنگي چولی پتنانه په نړۍ ښکاری او دغه لبه بیا او په ساده پرتګونو کې وو کې دبه بسو په کې څه دغه نشته به باقی پکې نشته دا نور لبه اکثره به باقی لبه دي کنه بیا د زنانو د پاره خوري د به باقی دي خو بیا د انګريز یو دغه دي چې مسلمان نن په کې گرفتار کړل ښا چې نن جنکه هم پای کې لګیا دي اولی وی د دې زړه نشته سو اولی دا انسان نه دي سو اولی دا دانه دي او دانه دي سو نو سیب هغه دی حتی رو رسول چې هغه به سړی سره شانه به شانه وي نو د هغې نه چې کوم قبایح پیدا شو که نه نو هغه الامان والحفیظ چې هغه جینۍ جینۍ پاتې نه شوه هغه جینۍ هغه شی نه و چې د کور یو فانوس و نو د هغې نه شمع محفل جوړه شوه یو بل سسیز نه جوړ شو که ملغلره وه نو هغه داسې حد ته ورسېده چې د هغې نه کوتکاڼۍ جوړ شو په حیثیت ډو پات نه شو لري ډی ختم شي کنه مارکیټ ته وته دا ایسو ویلیو نه پات کیږي خود مسلمان په نظر کې او د غیرتی په نظر کې او سړی خدا سي کول شي استباق کول شي دا منډه ګوړ دوړ دا بهترین ورزش ته نبی له صلوات و سلام صحابه دا کړی دي دارنګ اوس هم سو بدن یت باندې دا کی چیرې بدن ملک تکړه کومه ریاضت کول پکاري بدن کې ورزش هم خا ورزش کې نو بدن بدیږي کنه نو په دغه نیت باندې کمنډ وای نو والي شی او بل سره نسته به او اترکنا یوسف عین متاینا او پرې خود مونږه یوسف علی السلام د خپل سامان سره مونږه حالت کې خپل صادرونه کې خودو تو په مو په کې خودې پیزارو سپلای مو باسلام منډه تمزان پیارو پړې مراخ کړي نو جو دیم سامان سره کینو چې دلته کې ناشي او مونږ راځو نو فاکله الذئب شرم خراغي وي خور ونی شرم خپل د ډیرو امسکو ته مغ ویلو چې زه ریګم نه ته خبره یاد وا نه غوی چې شرم خ ناسا پراخه زمګړو خیال نو شرم خو خور او بیا رسو ته بیا مو یوما انت بمؤمن لنا او نه ته باور کوونګه زمون په خبره ولو كنا صادقين اگر کوم رښتینی یو دا ګور دای کنه دا قانون لکه خو غیره پرتره کنه چیرې کار خو مونږ کړی کنه نه دا کوم سړي چې دا کار کړی بار بار بلا خبره ته په ما اعتماد نه هو دا څه شي وي تا په ما اعتماد نه خو تاسو اوس له بده خبرو کی کنه راغیم بار بار دا خبره کی چې ما انت به مؤمن لنا تاسو په مون یقین نه ولو كنا صادقين اگر چې مون په دې کې رښتینی یو ولې غیته دا خبره ښکاری چې را مون خبره وکړه خو دې په یقین نه کوي یقین دې زګه کار کړل کنه او کار چې وسړي کړی هغه څه وه همي پړه کې پروت دی کنه وسړي دې چانه کټه پټه کړی و کنه نو بیا به چې دوکه سان ته یو بل سره ولاړو کنه او خبره یې کولې دې بل غلې غن ته خواته لاړ نه چې لک صاحب باغی دا کوه به دې سکه بای پیدا تاسو کټه کټه کول کټه ولا پټه کړی و او غي به خبرې کولې دې بل کې و هم راغی چیر دا خو زماغه دغه بارې کې خبرې کې کټه هم پټه کړی دا کنه نو دا شي رومان ته مؤمن الله او څنګه وته یې شرم څنګه وخوړو څه دلیل له تاسو سره ټول سړی غایب کړو په مخه نو وجاءوا على قميصه بدمن كذب راولا لګول راولا غي داغه د قميص ته پاس وینه د دروغو قميص دا غراولو په غیر دروغو وینه لګولې و چې تر بيزي مې زه یاره سوې مو وینه تر پاته لګولې و او چې دا قميص ته او هغه غریب چې کوی ته کته ځوان کو که کوی ته وشت نو قميص دې ملر کړه نو قميص ولا راولو قميص په وینو ککړو وجاءوا على قميصه منا دي راغلو مانه لګولې راولا جا او فوق قميصه ابو سعود وي راولا دي د پاسه د قميص دا مانه لګولې راولا دا د قميص د پاسه بيدمن کذ بيدمن زو کذبن يا بيدمن مكذوبن في وينه د دروغو د دروغو وينه بي لګولې و پیجي دا زمون دلیل دی يعقوب عليه السلام دا سي قميص کوته اخو دي خو غيته وکتل اخوم د الله جلیل القدر پیغمبر دی او هر پیغمبر عاقل القوم لري روخيار نو قال هغه ورته وی بل سولت لكم انفسكم امرا بلکی جوړ کړی د تاسو ته نفسو نو تاسو څه خبره او تاسو وکړه معنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل او نکثیرم ذکر کړی دی وی چې هغه دا قمیص دا سو قتل کنه یغی ته وی په قسم په الله مالا تروسه پورې دومره او خيار شر مخنو لیدلې چې سړی خړلې نه وګوره قميص روغ دي په قميص ډو چک نه دی لګېدل نه قميص لیدلې هغه یو بل ته دا چې وکړل چې غلطي قرانه شوی دا قميص روغ راوړل وکړه ناغه وي تلله ما رايتك اليوم ذئبا احلم من هذا مالا تروسه دا چې او خيار شر مخنو لیدلې ښه چې سړی خړلې او قميص ډو چې لیدلې نه قميص روغ دي داغه پنج نه وي داغه دال نه وي چې هغه سره قميص لیدو خو صرف هغه وخت جوړ کړی دا نزکه وی بل سولت لكم انفسكم امرا بلکی خیس تکڑی د تاسو ته نفسونو تاسو سو خبره فصبر جمیل نو کار زما صبر دے خیستا امری صبر جمیل په تاسو باندې نور زو سنشم ویلې گوا ما سره نشتا او فصبر جمیل یا مطلب دای فصبر جمیل اولا بی من الجزا نو خیستا صبر ډیر لایق دے ما سره زګز پیغمبرم د فریاد نه ز فریادونه نکوما لیکلی شکوی نکو ما صبر با حکم فصبرون جمیل او اللہ المستان خاص دا اللہ نا مدد غختلی شی علامات صفون فمقابل دا آغا خبرو کی چی تاسی وائے تاسی چی سوائے کنا اللہ نا مدد غارم بس مانا یقینی پیونکو کنا هغه پوه شو په ځان باندې یو غلطي کړې مو چې پلار په مونږ یقین اونه کو پرستو بیا بل مقام راځي دې په لړومبه مقام ختم شو بیا وته ګوره لقد كان في يوسف يقينا اشتا په يوسف عليه السلام کې وي خو دي او پرونو داغه کې آیات للسائلين ډېر حکمتونه او عبرتونه د پار د تپوس کوونکو یا را تحقیق کوونکو اذ قالوا ليوسف کله چې دی وي خامخا يوسف عليه السلام او اخوه اورور داغه احب الى ابينا ډېر محبوب دی زمون پلار ته ډېر خوخ دی زمون پلار ته منا زمونا ونحن اصبع او حال دا چې مونږه طاقت ورړلی وو پوره ډلی وو ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا زمون پلار خامخا په سادګې ښکاره کې دی وقتلوا یوسف اوجنه یوسف علیه السلام او اطرحوه ارضا یو غرځوی یو بل ملک ته یخلو لکم وجه ابیکم خالی بشي تاسو ته مخه د پلار ستاسو وتكونوا من بعده قوما صالحین او شی به تاسو رستو قوم نیکان قال قائل منهم اويو وينكي دينا لا تقتلوا يوسف ما وجن يوسف عليه السلام والقوا في غيابه الجب او غرزوي پټټ د کچکوي کې يلتقطه بعض السياره وبممي اغلر بعض قافله والا ان كنتم فاعلين كيتا سو كونګي نو داو کې قالوا ناغي وې پلارتا يا ابانا وپلار زمونغا مالك لا تمننا على يوسف دا سوجه دا چې ته اعتبار نه کې په مونږ په بار د یوسف علی السلام کې و ان له لناصحون او یقینا مونږ خداغه خیر لټون کیو خیر خوایو ارسل هما نا غدن دې فريد مونږ څخه سبا يرتع ويلعبو قرات بو کی په صحرا کې او لوبې بو کی و ان له لحافظون او یقینا مونږ بد دو ساتنه کوون کیو قال او ویل ورته پلار او یعقوب علی السلام اني لا يحزنني يقينا خفقي مال را دا خبره ان تذهبوا به جتا سبوزه دي وا خابوز يريگما اي ياكله الذئب شو بخري دل شرمخ وانتم عنه غافلون تاسو بدنا نا خبره نو قالو دي ورتوي لئن اكله الذئب كو خول دل شرمخ ونحن عصبا او حال دا شي مون خو پوره ډډيو ان يذل خاسرون یقینا مونږ په دغه وخت کې خامخا تاوانیان یو ولې رور بم روک شي کنه رور بم هلاک شي فلما ذهبوا به کله چې دی بوته آغا یوسف علیه السلام او اجمعوا او په خیر اده وکړه ان یجعلوه فی غیابه الجب چې واشي هغه په ډډ د کوی کچه کې واو حینا الیه او وحی رو لیگل مونږ آغا تا لتنبی انهم بی امرهم هازا چې خامخا خبر بورکه ته دی ته د دی په دې کار وهم لا يشعرون او دین پویدل په واحد یوسف علیه السلام او پوچته مرتبه داغ یا وهم لا يشعرون او حال دا چې دی بن پیجنی تالرا کم وخت چې تدی ته بیا خبر ورکه وجاءوا اباهم راغل دی خپل پلار ته ایشان پتیار کی په ماخامی کې یا بکون چې جړلې قالو دی ویا ابانا ای پلار زمونگا ان ذهبنا نستبق یقینا ممتلئ شمندم وهله یو بلنا مخی کیدو وترکنا یوسف عندما تعنا او پر خود یو من یوسف علی السلام د خپل سامان څخه فاکله الذئب نو خړاغل شرمخ وما انت بمؤمن لنا او نه ته باور کوونکې زمون په خبره والا او كنا صادقین اگر چې یو من رښتونی وجاءوا علی قمیصه او لګول رول دی داغه په قمیص بدمن کذب وینا د دروغو قال ان اول ورته پلار یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم امرا بلکې جوړ کړی د تاسو ته نفسونو تاسو نفسونو تاسو خبره فصبر جمیل نو کار زما دې صبر خيستا والله المستعان او خاص د الله نه مدد غوښتل شي علامات تصفون په برداشت داغه چې تاسو بیانوي